Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Ja, velkommen tilbage til endnu en frisk dag i finans. Ikke mindst til alle de amerikanske investorer, der altså havde forlænget weekend, og dermed først kommer tilbage på arbejde her i eftermiddag. Vi skal en tur omkring alle hjørner denne tirsdag. Vi tager temperaturen på markedet og diskuterer hot og not i løbet af de næste 55 minutter. Det gør vi blandt andet med dig, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Peter Garnry, der er chefstrateg i Saxo Bank, han er med på telefonen om et kvarters tid også til den debat. Men lad os lige starte med at kigge på markedet. Lars Persson, der er nogle af de små aktier, kan jeg se, som giver den gas. Ja, det er sådan er lidt. Det er jo morgen, det er tossetime, så man skal heller ikke lægge for meget i det. Der ligesom bliver trådt lidt på speederen. Nogle gange kan man godt sidde og få morgenkaffen sådan lidt gal i halsen, både i den ene og den anden retning, så det skal man... Gal i halsen i den ene eller anden retning. Det skal man lade være med i hvert fald. Det er farligt. Så lige de der første minutter, halv time, der skal man måske bare lige lade markedet være markedet. Der er selvfølgelig måske nogen... Er der nogen, der kan komme uheldigt til at have en fat finger eller et eller andet den ene eller den anden vej, så kan man måske være hurtig, men det er små beløb som regel og små størrelser, der bliver handlet igennem, fordi man skal lige føle hinanden lidt på tænderne. Ikke? Men en af de aktier, jeg kan se, der stiger ret meget, det er Aquaporin. Ja, de siger farvel. Er der noget med, at de siger farvel til en finansdirektør? Ja, så altså, jeg tror ikke, det er det. Jeg tror bare, det er en aktie, der har fået så mange bøllebank her det sidste stykke tid, så jeg tror måske, det er de private investorer, spekulanter og hvem der nu ellers er andet godt folk derude, der sidder og tænker, okay, den gik på børsen til 170, og nu ligger den 110, så ringen kan det da alligevel ikke være, og det kan også være, at der er nogen, jeg ved ikke, hvor mange finanshus, der følger det, men der kan jo være nogle analytikere, og nogen, der gerne vil lige positionere sig i en aktie, der startede 21, og børsnotering med en ordentlig en på sinkadusen, og så måske tænker, det blev for billigt, jeg vil gerne samle op på det her niveau, eller det her, det kan være mit gamblerlod i år, fordi, jamen, what comes down must come up, er det ikke sådan, det er, eller hvordan det nu er, og flyv ikke højere end vingerne bærer. Der er mange ordsprog, man kan fyre af. Men, du vælger bare selv. Ja, det er det. Der er frit valg på alle hylder. Jeg tænker, det er ikke sådan en, der jeg sidder og sulten på her på den korte bane. Der er alt for lidt historik, sådan grafisk, til jeg kan arbejde med det, medmindre man går ind og bruger dagshistorikken, og den er... Ja, der er jo heller ikke så meget omsætning, og nej, det er ikke sådan en, jeg lige sidder og er rigtig sulten på. Så, men der er altså visse investorer, der er sultne på nogle af de små aktier, som nogle af dem, der altså stiger ganske voldsomt her til morgen. Men ellers så er det jo overordnet set, Lars Persson, en lidt sur dag. Vi handler lige under nullet. Ja, lige vi er... I Danmark er det ikke så slemt. Det er Sverige er lidt mere nede med 0,9, og finnerne er nede med 0,5, og tyskerne er også nede med 0,5 deromkring. Jamen, det er fordi, at USA var lukket i går, så det var egentlig jo forholdsvis tynd handel på det danske marked i går, og kigger man og i det hele taget i Europa, og kigger man så på futures, jamen, så ligger de jo faktisk og drætter mere ned. Dow Jones ser ud til at klare sig bedst med minus 0,2, og tech-aktierne ser ud som om, de skal have en mavepuster igen med omkring 1%. Og det er vel egentlig sangen for men i år. Men lad os lige blive der et øjeblik, hvis man ikke lige ved, hvad futures er. Skal vi lige tage omkring det? Det er altså sådan et marked, som sådan, hvad skal man sige, bliver handlet hele døgnet rundt nærmest. Og så man sådan kan se, hvor at de amerikanske aktier så skal starte. Ja. Det starter jo med, at japanerne åbner ude om morgenen der, og så åbner de igen. Altså, de lukker klokken 10, og så er de lige lukket lidt tid, og så åbner de op, når det... Og det er jo sådan ligesom, hvad tror vi? Altså, det er sådan et formarked. Hvad tror vi, tingene skal koste lige om lidt? Så hvis man kunne lave et formarked på ejendomsmarked eller grøntsagsmarked, sådan, så er lidt, hvad er det, det skal koste? Hvad er det, det skal koste at få leveret det amerikanske indeks, hvis man kunne det? Det kan man jo ikke, men altså, hvordan kommer den udvikling til at være, ikke? Så det er egentlig mere på korn og olie og sådan nogle ting. Det måske giver mest mening, og så har man jo så bare kopieret over til de gode gamle indeks her. Så det er sådan en vindpil, men det kan ændre sig lynhurtigt under dagen. Gode kommentarer. Nu er det jo blevet regnskabssæson. De amerikanske regnskaber blev, selvom det var nogle gode bankregnskaber, så blev de jo egentlig ikke taget særlig vel imod. De fik da ordentligt nogen på sinkadusen, blandt andet JP Morgan og sådan noget, og det var på trods af, at det var rigtig gode regnskaber. Så ja, vi må se, om regnskabssæsonen kan løfte aktien ind i her. Der er mest go på, kan man se. Hvis man går på den Finvit, så får det der landkort, så kan man se, at fredags, der var der gang i olieaktierne, og det er vel egentlig historien, at der er gang i oliemarkedet. Vi kan se, vi efterspørger simpelthen olie i stor stil, det er koldt, og det er skævvredet hele energimarkedet. Jeg kunne også se i Kina, der sagde de, at dem, der producerer kul, de skulle i hvert fald ikke gå hjem, fordi der er behov for kul til at holde kraftværkerne kørende hen over nytåret, og lagerne er ikke store nok til, at vi bare kan lukke der. Svenskerne har startet deres Karlshamn-værk op igen, hvor de også brænder olie af. Så vi har sådan helt, ikke bare i Europa, hvor vi ligger skævvredet med at sige, at jeg mangler gas, men sådan worldwide er der åbenbart det behov for energi. Og det afsted kommer jo, at der er gang i olieaktierne, og det har lommefilosoferet jeg lidt over, da jeg cyklede ind. Så det vil jo sige, at det kunne være dem, der steg, og var nogle af dem moving, altså en sektor, der var gang i. Men der har vi jo så pensionskasser og alle mulige andre godt folk, som har afskrevet sig for det afkast. Så det kunne godt være, at de kommer til at underperforme markedet, hvis det er blandt andet, lad os sige, finans og energi, der bliver de helt store vinder, jamen så har man jo valgt sig helt fra for den sorte energi, så det må være også private, der så. Ja, det er jo også lidt skørt, ikke Lars? Fordi jeg ved godt, at vi er på vej mod en grøn omstilling, men der er jo ingen af os, der sådan er i tvivl om, vi kommer til at skulle bruge olie i rigtig mange år fremover endnu. Så det der med sådan helt at skrive dem ud, altså pensionsselskaberne eller andre institutionelle investorer, som altså render rundt og siger, vi skal ikke have de der sorte aktier, det er måske også lidt en farlig vej at gå. Jamen, nu får vi i hvert fald syn for sagen. Vi har jo stemt med fødderne, altså og pensionskasserne har jo stemt med fødderne, lyttet til deres kunder og sagt, at det skal være grønt. Jamen, så må man egentlig også sige, hvis det kun er olie, lad os bare tage det sådan meget, meget nøgtern, at alle de andre sektorer egentlig ikke rigtig klarer sig godt, eller i hvert fald laver et performance, der er dårligere. Nu tæller jo så den oliesektoren ikke så meget i øjeblikket, men hvis vi kunne bare gå nogle år tilbage, var det jo en kæmpe sektor på det amerikanske indeks, og hvis det fortsætter sådan hen over året, så kunne den jo godt svulme lidt mere op, og også hvis man ser på både Norge og i de andre steder, hvor der er store oliesektorer, så kunne det jo godt være et sted, hvor at jamen, der er nogen, der misser toget der. Noget tyder på, at der er blevet underinvesteret i den sektor igennem nogle år, og det må vi se, om der bliver lavet om på det, Lars Persson. Lige nu, der stiger olieprisen altså gevaldigt. Vi er sådan ikke langt fra de $90 per tynde, og jeg tænker, når man ser 90, så ser man vel også 100 foran sig. Det skal jo bare fortsætte op, eller hvad? Altså, vi kan jo være heldige, at lige pludselig så får vi noget varme. Altså, vi har jo ikke så koldt her i Danmark, så man kan jo håbe på, at den her meget hårde kulde ikke kommer til at være der, men på kort sigt, så er jeg lidt enig med dig, Bodil, at jeg kan ikke lige se, at det bare forsvinder fra den ene dag til den anden, fordi det tager længere tid at sætte noget grøn energi op, og hvis der ikke er noget vind, så har du svært ved at få noget strøm ud af nogle vindmøller, der står helt stille. Så det er sådan lidt. Og hvornår vi får de første store fly, der er masser af fly, der prøver at flyve på forskellige typer brændstof og ting og sager, men hvornår vi flyver på el og kommer helt væk fra, det bliver også lidt spændende at se. Det gør det, ja. Og så helt nyhedsaktuelt, så er der selvfølgelig også lidt ballade, må man nok sige, i Mellemøsten. Der har været et droneangreb nær en lufthavn i Abu Dhabi, og det var altså også med til lige også at sætte lidt gang i oliemarkedet. Mm. Når Lars Persson, der er et par hængepartier fra i fredag, som du lovede, at du lige vil sådan komme omkring, og vi er egentlig lidt inde i den samme boldgade, fordi vi skal tale mining og energi. Beowulf Mining var den ene aktie, du skulle tage os omkring. Hvad har du at sige yderligere til den, end jamen det, altså, du var omkring fredags? Jamen, i forhold til fredags, der er jo så gravet lidt mere ned i den, og de har jo de her tre lande, de arbejder i, Sverige, Finland og Kosovo, hvor Sverige, der går de så og venter på den her tilladelse, så det er vel egentlig derfor, at aktien er steget kraftigt, og den har man jo gået og ventet på længe, at man skulle begynde at mine derovre, sådan for alvor. Så det er vel den helt store case, at man kan komme i gang med det, og den kommer jo ned for 6 øre og op til 2 kroner. Men det tager jo noget tid, før man får sat det hele op og kan begynde at producere, så det er igen med tålmodighed. Så jeg vil stadig sige, det er lidt af en lodseddel, hvis man køber den, men jeg synes, at det er blevet mere måske en 70-30, i stedet for det, der måske havde været 50-50 før, så er vi altså noget kommet tættere på. Og så har de jo også det her til lithiumbatterier, som er så vigtige. Så de har altså sådan nogle spændende ting og sager. Så jeg vil ikke selv gå ind og købe den. Jeg synes stadigvæk, den er for lille i forhold til, hvad vi må købe, så vidt jeg renter lige hurtigt. Men ellers er der også sådan stadigvæk sådan lidt på gyngende grund. Så jeg vil vente lidt med at købe Beowulf selv, hvis jeg skulle have min portefølje i hvert fald. Men vil du så i stedet for at købe Lundin Energy, som jo også er en aktie, vi lige skal omkring? Ja, altså nu satte jeg mig ned og læste det hele igennem, og det der sker, det er, at Lundin og Aker BP, de lægger jo deres oliedivisioner sammen, og så fortsætter Lundin faktisk som sådan en grøn energikilde. Altså når jeg lige ser på, hvor mange grønne ting de har, så er den sådan lidt sårbar. Så der er ikke, de har så mange vindmøllefarme, har de ikke fået op at køre endnu, men det der kommer til at ske, som Lundin ejer, det er, at du bliver medejer af Aker, så får du nogle aktier derover, så får du et kontantbeløb, og det vil så det, der i første omgang gør, at dine Lundin-aktier falder ud, det er, eller falder ned, det er, eller tager et tab, det er, at du skubber din olieforretning over i Aker, som så bliver den sorte forretning, Aker BP, som kører videre, ikke? Så det er sådan, som jeg ser det. Og så kan man jo så bagefter sidde og vælge at sige, jamen en eller anden dag, der vil jeg måske sælge mit sorte, eller også så kan man måske håbe på, at Lundin-familien overvejer at komme helt af med deres grønne og sende det videre. Men jeg synes, det er jo selvfølgelig en meget god måde at komme af med, men det er jo lidt ligesom Ørsted gjorde, skubbede deres olieforretning ud på den måde der. Ikke? Så de laver nøjagtigt samme øvelse, bare mens de er på børsen. Godt, så kom vi lige omkring de to, Lars Persson. Der var også Nordkot. Skal vi lige tage svinge omkring den, for det var også et spørgsmål, vi fik i fredag, som ingen af os ikke kendte så godt, det selskab, hverken du eller Lav, så vi lovede lige også at kigge på den. Ja. Hvad har du kigget på? Torskeopdræt ude i vandet, eller torskeopdræt i det hele taget, hvor at man vækster dem på land, og så til sidst så kommer de sådan i tempereret vand, og det gør, at de hurtigere kan vokse, men de kommer ud i det rigtige vand, som så jeg lige har forstået det med torskefarme. Men altså, det er jo et selskab, der er forholdsvis nyt, så der er ikke rigtig noget overskud at hente, og der, hvor vores lytter spurgte, det var, i og med, der er jo torskestop rundt omkring, kan der så ske noget i den her forretning? Og nu må vi jo se på, hvordan kiloprisen udvikler sig. Der er jo ikke så mange af dem, så de har sådan et first mover, men altså en forretning, der det var egentlig ikke der, det var, der var regnskabet. De ser dejligt ud, de regnede på deres hjemmeside. Ja, det er flotte billeder, men de havde et underskud på 6 millioner, ikke? Og de havde samlet års på tredje kvartal i år var 26, så det er jo en forretning, der er på vej, og ikke sådan giver det store overskud, men kan torskepriserne komme op, fordi der mangler produkter, når man nu ikke kan rigtig tråle det ude i den store Østersø, Nordsø, og hvor vi nu ellers tråler, jamen så er det jo klart, så sådan nogle farme her, de vil jo være med til at kunne hjælpe efterspørgselen, og de vil jo så kunne sætte prisen noget højere, så det er jo spændende at holde øje med den, men den bevæger sig meget flat, så den har faktisk ikke rigtig gjort noget her det sidste år i år 2021 og frem til 2022, da den handlede mellem 100 og 140, men lad os se, om der sker noget. Markedet er i hvert fald ikke taget det til sig endnu, og vi må også se, hvad der sker. Så der skal nogle andre fiskefiléer i din mave, kan jeg godt høre, Lars Persson. Godt, så vi lader den ligge ved det. Ellers så er det jo altså en dag, hvor der også har været rentemøde i Bank of Japan, og selvom de altså taler om, at priserne de bliver ved med at stige, så har de ikke gjort noget med renten. Det ser ud som, at markedet var en lille bitte smule skuffet over det. Og Persson, så kommer der et regnskab fra Goldman Sachs. Er der ellers noget, der er interessant at holde øje med i sådan en tirsdag morgen her i Finans? Vi står lige og tripper på den store regnskabssæsons tærskel, men som vi også så med AP Møllers regnskab, jo, som egentlig var virkelig, virkelig flot, jamen, så er tingene jo inkorporeret, og de her abnorme, overnormale tendenser, der har været, det gør jo, at mange markedsdeltager tænker, jamen til næste år bliver det bare normalt, så de der overvækstrater, vi også har haft, dem tror man ikke rigtig på. Det var også sådan lidt ligesom, man så efter den første bølge af corona, der mange af IT-aktierne, jamen nu har vi fået food delivery og alt det her, så nu vil vi gerne måske bare ud i almindelige supermarkeder og stå og rode lidt ved nogle grøntsager og sådan nogle ting og sager, sådan så at det, væksten er kommet ned, og det samme ser vi også med Storytel og Netflix og sådan noget, at den der meget kraftige vækst, den flader ud, ikke? Fordi nu er det mere om vi overvejer at bibeholde vores egentlige abonnement. Der kommer ikke så mange nye abonnementer til Netflix eller Storytel, medmindre man går ind i nogle nye lande, ikke? Og det er jo så der, hvor at de skal kæmpe lidt om tingene, som jeg ser det i hvert fald. Det her, det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet har jeg Lars Persson. Vi skal have Peter Garnry med på telefonen lige om et øjeblik. Men først så skal jeg lige huske at sige, at du selvfølgelig kan skrive ind til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til programmet her i dag, så er du velkommen på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din sms med at skrive Mio. Vi er kun godt og vel halvvejs inde i den første måned af 2022, men hvis det er en ledetråd for dagsordenen resten af året, så er der altså lagt i kakkelovnen til en bumpy ride, må man nok sige. Godmorgen og velkommen til dig, Peter Garnry. Godmorgen. Chefstrateg for Saxo Bank. Peter, det er jo let nok at male fanden på væggen på sådan en tirsdag morgen her, hvor det sådan hele er lidt usikkert. Og der er sikkert også mange af vores lyttere, som har taget penge her i løbet af første del af 2022. Godt nok urealiseret, må man håbe, men ikke desto mindre. Smukt ser det ikke ud, hvis man tjekker ind på sin depotkonto. Hvordan vil du vurdere den underliggende stemning på finansmarkedet lige her nu? Jamen, jeg tror, at den underliggende stemning bliver gjort værre, end den egentlig er. Og det, altså man kan sige, at danske investorer og private investorer i særdeleshed investerer jo meget i danske aktier, men det er også meget i teknologiaktier. Det er jo dem, der er faldet mest, fordi hvis vi kigger på det store ledende, mest brede indeks, vi har på det globale aktiemarked, altså MSCI World, så er vi jo ikke engang nede 2% for året endnu. Det er så før dagens lille fald nedad, men så lad os sige 2% i hele træskolængden. Man kan sige, det generelle billede er jo, at vi har taget en lille korrektion, og med rette, vi har stigende lange renter, hvilket naturligvis påvirker værdiansættelsen. Det skal det, og det gør det jo også i modellerne. Når en rente stiger, jamen, så stiger diskonteringsrenten, vi bruger på de fremtidige cashflows. Så det er jo helt naturligt, men jeg tror bare, at danske investorer og private investorer føler det mere, fordi de har rigtig meget eksponering til de segmenter, der er faldet allermest. Og det er jo en god lejlighed til at vurdere, om man har den rigtige portefølje til et anderledes miljø med inflation. Altså, vi har jo prøvet at overtage vores kunder i lang tid, måske næsten et helt år. Få noget råvarer, få noget energieksponering, få nogle eksponering til nogle af de allerstørste selskaber, så dem vi kalder megacaps. Nogle af de her steder af markedet, måske også finansaktier, som har det faktisk en tendens til at gøre det bedre, når der er stigende inflation og stigende renter. Så hvis ikke man har gjort det nu, så er det måske på tide at overveje, at man ikke skal balancere eller refalancere sin portefølje en lille smule i den retning. Man skal stadig have noget af vækstaktierne, men man skal nok ikke være all in i den tid, vi går imod. Men Peter, siger du dermed, at danske investorer sådan overordnet set er for risikovillige? Nej, men det er mere bare, det danske aktiemarked har bare nogle karaktertræk, som gør, at vi altså vores aktieindeks opfører sig i lang grad meget som Nasdaq 100 eller teknologiaktierne i USA. Altså vi har selskaber, som har en meget høj værdiansættelse, og vi har selskaber, som beskæftiger sig, og det er jo så primært inden for sundhedsaktier, men vi har generelt et aktiemarked, som er meget højt prisbaseret, og det betyder, at aktiemarkedet helt logisk er mere følsomt over for en rentestigning. Så det er egentlig bare det, der er på spil, men derfor så skal man også huske på, at danske aktier jo også dyre relativt til mange andre aktiemarkeder. En årsag, det er jo, at vi har tårnhøj kvalitet. Altså der findes jo nærmest ikke et indeks i verden, der har en højere kvalitet end det danske aktieindeks, måske lige det schweiziske, amerikanske og hollandske, men så er det vist også det. Mm. Og nu sagde du lige, at man måske skulle kigge lidt mere på de her megacaps. Kan du ikke lige, altså bare sådan for god undskyld, sætte et par navne på, hvad det kunne være? Det er jo ikke, fordi du sådan på den måde anbefaler den ene frem for den anden, men hvad mener du egentlig, når du siger megacaps? Ja, megacaps, det definerer vi jo som de 40-50 største selskaber i verden, der sidder på markedsværdi. Så det er jo selskaber, som Louis Vuitton, det er selskaber som Apple, det kunne være Microsoft, det er Nestlé og så videre, Unilever, det er den dur, vi taler om, Disney. Og grunden til, at vi nævner de her selskaber, det er, fordi når vi har, så det, man skal holde sig på øje, det er, når vi har inflation i samfundet, så rammer den ikke alle lige, ligesom at inflation heller ikke rammer alle forbrugere lige. Og det skal man være opmærksom på. Og det, som er kendetegnet de her megacaps, det er, at de har en global markedsposition, global distribution, og de har ofte en meget høj markedsandel i den industri, de er i. Og det betyder, at de har en større forhandlingsstyrke over for deres kunder. Og det betyder, at de har en langt højere sandsynlighed for at kunne overføre de her stigende omkostninger til deres kunder, og dermed bevare deres profitmarginer. Og det er også derfor, vi faktisk så, at de her megacaps-aktier, de var enormt hotte i de sidste 2 måneder af sidste år, hvor vi så en masse institutionelle investorer omlægge porteføljerne i den retning. Den tendens har ikke været lige så stærk her i år, her fra startskuddet af, men det er en tendens, vi fortsætter. Altså, at det vil blive betragtet som en sikker havn, hvis vi fortsætter med at have lidt gynger og karuseller. Ja, og gør vi det? Fordi det er jo selvfølgelig et stort vis, det jeg er med på, Peter, men hvad mener du? Jamen, altså, jeg er faktisk overvejende rimelig konstruktiv og optimist på aktiemarkedet. Jeg synes, situationen er stadigvæk den, når vi kigger ud i verden, at vi har enormt meget lave renter. Jeg synes ikke, man får ret meget tilbudt i obligationsmarkedet. Så jeg synes stadig ikke, man skal være overvægtet aktier, men man skal have en bedre balance. Man skal forstå, at inflationen, ligesom det også er gået op for den amerikanske centralbank, ikke går væk lige forløbet. Vi havde også Isabel Schnabel, som er økonom nede i ECB, som ligesom er begyndt at bruge det her begreb i ECB, der hedder greenflation, altså at den grønne transformation kommer til at skabe en langt højere inflationsrate i samfundet, end vi har været vant til, og det kommer til at vare længere tid, end vi havde regnet med. Og det kommer selvfølgelig til at have en betydning for obligationsafkastene, og aktier generelt, medmindre inflationen bliver meget høj, har en tendens til at klare sig bedre. Så jeg synes, man skal være overvægtet aktier, og jeg forventer også en positiv regnskabssæson. Men det nøgleordet er simpelthen at få en bedre balance. Og jeg kan godt forstå, at man som privat investor synes, det er sjovere og end kun at investere i vækstaktier. Men hvis man gør det, så mener jeg faktisk, at man løber en lidt for stor risiko i forhold til det rente inflationsbillede, vi er på vej ind i. Så derfor skal man bare få en bedre balance i sin portefølje. Det er egentlig det, der er nøgleordet. Så balance, det er nøgleordet, kan jeg høre på dig. Peter, lad os så kigge mod de regnskaber, som du altså siger, at vi står overfor. Og det er jo sådan set rigtigt nok. De startede i fredags i USA i hvert fald med finansaktierne, eller finansinstitutionerne, der sådan begyndte at lægge regnskaber på bordet, og nu, i dag der får vi så et regnskab fra Goldman Sachs, og det fortsætter selvfølgelig også de her finansregnskaber. Hvad er det første take på det, der kom ud i fredags? Jamen det første take er, at markedet var en lille bitte smule skuffet over, man kan sige, forventninger, der kom på de store amerikanske finansaktier. Altså det var J.P. Morgan Chase og Wells Fargo og Citigroup. Jeg tror, man havde forventet lidt mere optimisme for deres, især når vi nu kigger på, at der kommer en 3-4 rentestigninger her inden for en overskuelig fremtid. Men jeg tror nok, det skal rette sig. Jeg tror, at banker og finansselskaber vil begynde at se en ret attraktiv stigning i deres indtjening gående fremad her. Så det skal nok komme. Goldman Sachs i dag, det bliver nok rimelig meget lidt på det jævne, lidt ligesom vi så i fredag. Så ellers de 3 vigtigste regnskaber, der er i den her uge, før vi taler generelt, det er i morgen har vi jo det, jeg kalder kronjuvelen i Europa inden for teknologi. Det er ASML, som jo leverer de her litografimaskiner til halvlederproduktion, og de har jo tårnhøj ordreindgang og salgsvækst på grund af stykmangel på halvledere, ikke tårnhøj efterspørgsel på de her halvledere, som skal bruges til elbiler og generelt stort set alle forbrugervarer og computere, datacenter osv. Så det er et interessant selskab, og dem skal man holde øje med. Og så har vi jo så på torsdag har vi jo Netflix, som jo er, man kan sige, det første måske teknologiselskab i USA, der rapporterer. Jeg ved ikke, hvor interessant videostreaming er mere, nu hvor der er kommet mange andre spillere, men det er i hvert fald en, vi stadig holder øje med. Og så i Sverige har vi Sandvik, som er interessant på grund af deres eksport og eksponering ud i verden. Men måske give et lille fingerpeg om det virkelig er så dårligt, som alle går og siger. Og så fredag inden for energi har vi Schlumberger, som vi holder øje med. Det er der verdens største olieservice firmaer, og vi håber jo meget på, at de giver indikationer af, at olie- og gasselskaberne begynder at skrue op for investeringerne. Fordi med de oliepriser, vi så ser her til morgen, ikke? Vi er kommet over $85 tønden i Brent. Jamen, der begynder vi altså at have nogle profitniveauer, der er så abnorme i de her olie- og gasselskaber, at vi håber, at investeringerne følger med. Så det er jo det, der gerne skulle drøbe af på Schlumberger. Men vil også altså noget, der øger risikoen, når tingene kommer til at køre så højt op, altså oliepriser på nærmere sig $90, som Lars og jeg var inde på tidligere, og Peter Garnry, så bliver det hele vel lidt mere usikkert, hvis man sådan, eller vil du gribe den til at sige, lad os købe op i de her olieselskaber? Jamen altså, man kan sige, det er en større diskussion, og det er jo interessant, fordi man kan sige, vi har et 7-årig tørke, ørkenvandring med meget, meget, meget historisk lave investeringer i olie og gas. Vi har banker, der ikke vil røre olie- og gasindustrien, de vil ikke engang give lån til dem. vi har ESG-mandater, der gør, mange af de store kapitalfonde og pensionskasser heller ikke vil røre ved olie og gas. Men hvis vi kigger på de langsigtede forventninger, så er det jo, og den her energikrise, vi er i lige nu, så er det jo meget, meget, meget tydeligt, at vi kommer til at få brug for olie og gas, som de her planker til at komme imod med den grønne omstilling. Og hvor det lave investeringsniveau og lave værdiansættelse, så er det fremtidige forventede afkast, som vi ser det på olie og gas, sådan her på den mellemlange bane, det er faktisk ret attraktivt, og specielt hvis vi har det her inflationsbillede, eller det her inflationspres, som er i gang. Så olie og gas, hvis ikke man er ESG-forskrækket, det bør man faktisk overveje at have i sin portefølje. Og vi så jo faktisk lige PetroChina ude i Kina, de kom jo ud med sådan et preliminært bundlinjeresultat på Q4, og det var jo altså abnormt meget højere, end det analytikerne forventede. Og jeg tror, at det bliver tommestokken for hele den her sektor, det er, at vi kommer til at levere tårnhøje afkast. Men mit indtryk er dog også, Peter, at efter en lang række år, hvor det virkelig har været skidt at sige, at nogen investerede i olieselskaber, og der var masser af modstand imod det blandt private investorer i hvert fald, så synes jeg, at narrativet også sådan stille og roligt begynder at ændre sig, og der er flere og flere af de sådan toneangivende analytikere og strateger rundt omkring i verden, som begynder ligesom at slå et slag for, prøv lige at høre, vi er altså nødt til ligesom at holde øje med det her, vi er altså nødt til at stadigvæk at investere ind i det, hvis vi skal ligesom kunne den grønne omstilling, så er vi nødt til også at investere ind i den sorte. Hører du også, at narrativet ændrer sig der, hvor du sidder? 100%, og vi har kigget meget på det de sidste måneder. Du hørte den norske statsminister sagde for nylig, at hvis vi stopper med at bruge efter olie og gas, så bliver den grønne omstilling meget, meget, meget dyr. Mm. Hvis vi skal kigge på de helt nøgne tal, så her forleden dag var der jo overskyet og ingen vind i Europa. Jeg tror, det var over weekenden, og der producerede Tyskland 45% af deres elektricitetsproduktion fra kul. Kina har lavet ny all-time high i december måned på kulproduktion og kulinput til elektricitetsproduktion. Og det er, fordi der er mangel på naturgas. Så vi skal have investeringsniveauet markant op på olie og gas, hvis ikke at kul skal blive ved med at blive en stor del af den her energiforsyning. Og det er også derfor, EU-kommissionen har sagt, jamen, altså, at vi anbefaler, at gas og atomkraft, det er grønne energikilder, som kan få mere gunstige finansieringsvilkår. Og olie er stadig afgørende. Altså 70% af al den olie, vi konsumerer i verden, det går ind i transportsektoren. Og den er vi selvfølgelig i gang med at omstille til at være eldrevet. Men i den transition kommer vi stadig til at skulle bruge enorme mængder olie. Så vi plejer at sige til vores kunder, at vi bliver nødt til at synde en lille smule for at komme ind i den grønne himmel. Og det er nok det billede, som vi står foran. Altså, jeg er meget konstruktiv på olie og gas lige nu. Men det er kun på den mellemlange bane, for vi ved godt, at på den lange bane, der bliver det her et døende aktiv, eller et meget, meget lille aktiv. Så det her, det er sådan meget taktisk over de næste par år i forhold til inflation. Ja. Peter, lad os blive lidt. Nu hopper vi meget sådan specifikt ned i den. Det var sådan olie på grund af Schlumberger-regnskabet, som altså lander på fredag, som I holder øje med. Og så sagde du også ASML, som lander i morgen, det hollandske selskab, som er inden for den her halvlederbranche, semiconductors, som vi også kalder det. Der kom regnskab i sidste uge, tror jeg det var, fra TSM, Taiwan Semiconductors. Peter, hvad er tendensen inden for den der branche? Fordi jeg tænkte, aktien har der, i hvert fald TSM har der sådan performet meget godt siden det regnskab. Og vi har haft en lang periode, hvor vi har talt om, at der er problemer med knaphed og dit og dat inden for halvledere. Hvad tænker du om og sådan et regnskab, der lander altså i morgen, ASML? Jamen, jeg tænker umiddelbart, at der er en ret god sandsynlighed for, at de overrasker til opsiden. Altså, hele halvlederindustrien reagerede jo enormt positivt på TSMC's fremskrivninger og forventninger til kapitalinvesteringer her i år. De har tænkt sig at investere op i opvejen af $44 milliarder, så de er jo gang med at opføre store fabrikker i USA. Og som ASML's direktør, han var ude at sige i et interview for nylig, han sagde, at det er kommet bag på hele industrien, hvor stor en efterspørgsel, der kommer til at være fremadrettet på halvledere fra datacenter, computerindustrien. Vi har taget kryptoindustrien, bruger også enorme mængder computerchips. Vi har halvledere i elbiler. Infineon Technologies, de har jo sådan et investor slide deck, og i det der beskriver de jo, at man bruger cirka 4-5 gange flere halvledere i en elbil, end man gør i en traditionel bil. Så det giver ligesom en idé om, hvad der er i gang med at ske. Og så har vi jo hele det her globale fænomen, med, som vi kalder Internet of Things, altså at vi putter halvledere og computerchips ind i alle mulige, altså alt fra fryseren til køleskabet til skraldespanden osv. Så det her, det er en industri, der over de næste 10 år kommer til at opleve tårnhøje vækstrater. Og det er rigtig nok, at ASML har aktiekurser sat sig noget, og det er fordi selskabet er en del af hele det her teknologi, den her teknologibevægelse, der har været nedad. Og det er derfor, den her regnskabssæson bliver interessant, fordi det, der kommer til at ske i regnskabssæsonen, som jeg ser det, det er, at vi kommer til, lidt ligesom vi havde med de grønne aktier sidste år, vi kommer til at få sådan et udskillingsløb mellem dem, som jeg kalder høj kvalitet inden for temaet, og så dem, som er lidt mere lunkende, og som har svært ved at løfte deres stressmarginer. Fordi det, der bliver toneangivende her i den her regnskabssæson, det er, at du er i stand til som vækstselskab at vise, at du kan løfte din stressmargin. Jeg vil gerne give et meget hurtigt eksempel, så jeg tror måske, at der er nok en del private investorer i Danmark, der har arvet aktier i DocuSign, og de fik et ordentligt en på lampen i december måned, og det var på en meget lille omsætningsmis i forhold til konsensusforventningerne, men de missede meget stort på deres driftsindtjening. Og analytikerne, de forventer nu, at mange af de her teknologiselskaber, de kan blive meget mere profitable på en kort bane, fordi det er diktatet, når renten stiger, jamen så har du pres på dine værdiansættelser og dine aktieoptioner til dine ledende medarbejdere falder, hvilket er en farlig spiral at være i. Så det vil sige, at du skal løfte dine værdiansættelser på et andet parameter, det er ved at løfte indtjeningen. Så det er det pres, som alle vækstselskaber er under lige nu. Hmm. Så den her regnskabssæson, den bliver virkelig et udslag af det her med, når vandet trækker sig tilbage, så får vi lov at se, hvem der har badebukser på. Det synes jeg er et meget godt billedsprog okay. På det hele. fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hæver os op sådan i det generelle, Peter. Altså sådan forventningerne til regnskaberne her, der lander nu her de næste par uger. Kan man sige noget sådan overordnet om det? Og jeg ved godt, det er mange forskellige brancher og alle mulige forskellige typer af virksomheder, men sådan overordnede forventninger, hvad har du da til det? Jamen den overordnede forventning er sådan set, at indtjeningen faktisk vil falde en lille smule her i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal. Det vil stadig være steget pænt i forhold til et år siden, men det vil faktisk falde en lille smule. Om det viser sig at holde stik, det ved jeg faktisk ikke. Altså, det er i hvert fald det, der er konsensus. Altså, jeg hælder til, at vi kommer til at se nogle ordentlige svipser ind imellem på grund af de her leveranceproblemer, vi har på halvledere, f.eks. Philips, ikke? Som vi havde her i sidste uge, som vi virkelig skuffede fejl. Jeg tror, det kan blive et tema. Jeg tror faktisk overordnet set, faktisk, at jeg tror ikke, vi falder på indtjeningen per aktie. Måske det bare bliver flat. Det, jeg holder øje med, det er, at nogle brancher kommer til at opleve et pres på marginerne. Det er det her med, at inflation rammer ikke alle industrier lige. Jeg tror ikke, at det bliver en spektakulær regnskabssæson, men jeg tror faktisk, den bliver ganske godkendt i forhold til den stemning, der er lige nu. Jeg tror faktisk også måske godt, det kan løfte stemningen lidt i forhold til det her med de her stigende renter, som lige nu spørger helt vildt blandt aktier. Og det er jo igennem sådan en regnskabssæson, at vi får lov til at kigge direkte ind i selskabernes evne til at tjene penge, og det er jo måske det, der kan gøre, at vi bliver sådan lidt klogere på det hele. Fordi, altså helt ærligt, Peter, virker det ikke så om, at markedet derude, de ikke rigtig kan finde ud af, hvad for et ben de skal stå på? Jo, men det er jo, vi er på vej ind i et nyt regime. Vi ikke har før, altså lige pludselig har vi fundet ud af, at der er noget, der hedder inflation, og man kan ligesom fornemme lidt en amerikansk centralbank, som begynder at vakle lidt. Fordi de ved også godt, at vi har en stor gældsbjerg i verden, og hvor ligger det her magiske punkt? Hvor højt skal renten op, før det virkelig begynder at trække tænder ud? Vi har en energikrise, som virkelig også er en ekstra skat på forbrugere og virksomheder. Ikke? Vi har den franske stat her i sidste uge, der simpelthen klippede vingerne af det statslige selskab EDF, ikke? Ved at sige, at elpriserne må altså maks stige 4% over på forbrugeren, så I tager bare regningen. Værsgo, ikke? Det kostede altså 5 milliarder euro for det selskab. Ja, det mærkede Lars Svendsen hårdt her i studiet, kan jeg love dig for. Ja, det var ikke noget kønt syn, vil jeg så sige. Det er i hvert fald nok med til at skræmme mere til investorer ud af de her forsyningsselskaber. Men det er jo et mudret billede. Men hvis vi skal holde fokus på sådan den store tendens, så må vi jo sige, at regnskabssæsonen kommer jo nok til igen at vise, hvorfor at vi alle sammen godt kan lide investere i amerikanske selskaber. Altså hvis vi kigger på de pengestrømme, som selskaberne sender tilbage til aktionærer, altså udbytte og tilbagekøb af aktier, jamen så er det amerikanske aktiemarked en helt liga for sig selv, og er steget meget voldsomt de sidste 4-5 år, hvor Europa, tror jeg, stadigvæk ikke rigtig er kommet over den top, vi havde i 2007 inden finanskrisen. Altså, det går meget, meget trægt med at få skabt noget stabil indtjeningsvækst i Europa. Det er meget en blandet landhandel, og det leder mig faktisk til et tema, som jeg tror bliver toneangivende i år. Det er, at hvis du er en aktiv investor i år, så tror jeg, at du har mulighed for at lave et ret solidt afkast i forhold til de her passive investorer, som har vundet og gået deres sejrsgang de sidste 10 år. Jeg synes, vi så konturen af det sidste år. Altså, der er begyndt at komme meget, meget store afkastforskel internt i aktiemarkedet. Det skete allerede sidste år, og jeg tror, det vil fortsætte i år. Så jeg tror, hvis man har en aktiv tilgang til markedet, så tror jeg faktisk, at man er i stand til at navigere i år meget bedre, end hvis man bare kun sætter sig i en passiv ETF, og så rydder den hele over. Damn, det gør det ikke meget nemmere, Peter. Så skal man ud og plukke selvfølgelig og finde de der vinderaktier, men det er jo selvfølgelig også en del af gamet, som det ser ud lige nu. Lars Persson har en kommentar, kan jeg se? Jamen Peter, hvornår begynder den her rente at gøre ondt? Fordi hvis man går og spoler tiden lidt tilbage, så var vi jo både op i både 2,5, og hvis vi går tilbage i 18, så var vi op over 3. Hvorfor gør det nu så lige pludselig så ondt? Bare fordi vi siger 2,2 for den lange rente. Hvorfor er det, vi hopper og danser på kogepladen så meget over det? Jamen, altså man kan sige, altså gæld er jo gæld, hvis renten stiger på den store gæld vi har, og den er jo blevet væsentligt større, så trækker det jo simpelthen penge ud både af husholdninger og virksomheder og statsbudgetter. Så altså det er rigtigt, du siger, altså 3% var jo det magiske smertepunkt sidste gang vi toppede ud i den lange 10-årige statsrente i USA. Sådan på bagsiden af en konvolut, der estimerer vi nok er tættere på 2,5% den her gang, og vi er lige krydset over 1,8, så vi har omkring 0,7% point op herfra, før vi begynder virkelig at se noget, der presser generelt. Men jeg tror faktisk lige nu, så er det faktisk der er de høje råvarepriser og specielle energipriser, som presser mere end det er renten lige nu. Men jeg tror også bare, at det her med, at historien har ændret sig. Altså, lige nu snakker bare alle om de her renter og teknologiselskaber. Og hvis du kigger på det fald, der har været i teknologiselskaber, jeg er tilbøjelig til at læne mig i retning af, at jeg synes, at vi nærmer os et fald og nogle niveauer, hvor det begynder at blive en lille bit smule for hysterisk i forhold til, i hvert fald hvis det skal være renter, der skal forklare det hele. Og det er jo så der, hvor at hvis regnskabssæsonen kan vise, at de her teknologiselskaber stadig kan levere topgivende vækst, så tror jeg også, at der vil være en masse investorer, der begynder at købe op i de her selskaber igen. Og er du i USA, når du kigger, eller kigger du også sådan hele verden rundt på energi eller slået på teknologiselskaber, Peter? Ja, vi har meget fokus på de amerikanske. Altså det kinesiske historie og billede på teknologi er jo blevet noget mudret. Jeg synes jo stadigvæk, at det at investere i kinesiske selskaber og teknologi i øjeblikket, det føles lidt ligesom at gå i en halvdunkel mørk skov med tog. Altså en gang imellem, så banker du ind i et træ. Vi ved endnu ikke rigtig helt endnu, hvad den endelige påvirkning af indtjeningsbilledet bliver for de her kinesiske virksomheder med al den her nye regulering. Og vi har det her boligmarked, som er under voldsom pres i Kina. Det er også derfor, den kinesiske centralbank har sænket renten her i går. Og det trækker også noget vækst ud af den kinesiske økonomi, og de er i gang med en kæmpe omstilling. Men jeg vil faktisk gerne lige hurtigt, det er meget lidt pointe, også lige tilbage til Persons spørgsmål om det med renten. En af grundene til også, at renten ikke kan stige for meget, det er, at hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, er vi faktisk også afhængige af at have en ret lav rente. Altså det er i virkeligheden måske den største transformation af vores samfund i moderne historie. Og til forskel fra teknologisektoren, jamen så er den grønne omstilling jo noget, der foregår i den fysiske verden. Det koster enormt mange penge at opføre havvindmølleparker, store batterier, opføre atomkraftværker osv. osv. Så der skal bruges enormt meget kapital. Og det vi er nok afhængige af en lav rente, desværre. Så grøn omstilling kommer til at holde renten nede, lyder det næsten til, når man lytter til dig, Peter. Og så er der jo selvfølgelig også hele det her issue, som handler om udviklingslandene, som jo kommer til at få det gevaldigt svært, hvis at renterne stiger voldsomt meget, som de har meget dollargæld, og det kommer til at gøre virkelig ondt på mennesker rundt omkring i verden, som i forvejen har det svært. Xi Jinping var også ude og advare på World Economic Forum, som løber af stablen. Jeg vil lige sige, i Davos, det er jo altså virtuelt den her gang, men altså det er det her Davos-møde, som finder sted lige her, mens vi taler. Han var altså også ude at sige, Xi Jinping, at nu skal I lande, altså lad være med at sætte renten op, og i øvrigt forlade koldkrigsretorikken, fordi at det kommer til at gøre simpelthen for ondt på rigtig mange mennesker rundt omkring i verden. Peter, bliver der lyttet til den slags, tror du? Altså, det er jo et meget godt spørgsmål. Altså, der er jo sket noget interessant ved centralbankspolitik, ikke? Så man kan sige, at indtil finanskrisen, der så den amerikanske centralbank sig selv som udelukkende en centralbank for den amerikanske økonomi og beskyttelse af dollaren. Det, der så skete i årene efter finanskrisen, det var jo, at vi fik det her kæmpe, giga, enorme offshore dollarmarked. Og vi har så mange offshore dollars, der flyder rundt i udviklingslandene, inklusive Kina, at hver gang vi fik en krise i verdensøkonomien, og specielt i udviklingslandene, det havde vi jo tilbage i 14 og 15, jamen så havde vi den her boomerang-effekt ind i USA, og det gik ligesom op for den amerikanske centralbank, at vi faktisk er blevet verdens centralbank, og ikke længere kun USA's centralbank. Men de har holdt fast i, at de ikke skeler til, hvordan deres rentepolitik den påvirker økonomierne, men fordi vi er en globaliseret økonomi, og vi har globalisering, jamen så er der den her boomerang-effekt, så jeg tror ikke, de kan ignorere det fuldstændigt. Og det bliver meget interessant, og specielt Kina, altså de er jo i en væsentligt sværere situation, end de måske har været i 11-12 år. Altså det er jo helt nyt det her. Vi skal måske helt tilbage til slut 90'erne, hvor deres banksektor blev nationaliseret, da den var i store problemer. Vi har nok ikke set noget lignende siden i Kina, men altså inden for emerging markets, så er det jo klart, at Kina fylder, tror det er 60% af indekset, så jeg tror lidt ligesom igen tilbage til historien med det her med at være lidt mere aktiv. Jeg tror, man skal være selektiv, så hvis man skal eje kinesiske aktier, så skal man være meget selektiv inden for nogle selskaber, man har tænkt at købe. Jeg tror, man skal fokusere lidt mindre på teknologi og mere på nogle forbrugsorienterede aktier. Jeg kan godt, rigtig godt lide Indien, som aktiemarked. Hvorfor? Også selvom at fordi at Indien har en meget, meget høj vækstret. Jeg mener, det er formentlig ved at blive, det bliver den nye Kina-historie. Altså det lugter rigtig meget af, at Kina er ved at nå det der magiske punkt, som Kina nåede i slutningen af 90'erne, starten af 0'erne, hvor du har stærk urbanisering, du er ved at få oparbejdet en meget, meget stærk risikovillig kapitalindustri i Indien, hvilket også afspejler sig i deres børsnotering og den pipeline, der ligger. Sådan. Så er rigtig mange tendenser til, at Indien er ved at, sådan, ligesom at bryde fri af det her narrativ, der har præget dem i mange år med, at det var mulighedernes land, men de aldrig kunne indfri dem, og jeg synes virkelig, at der er sket noget her de sidste par år. Vi snakkede også om det sidste gang, jeg var inde i studiet. Jeg tror meget, at den her reorientering væk fra Kina, altså at vi skal have spredt vores produktion og eksponering fra den vestlige verden væk fra Kina. Altså vi kan ikke have 80% af vores produktion ligger i Kina. Det kommer Indien også til at nyde godt af i årene fremover. Ja, og det er jo selvfølgelig også svært at være i investeringsmarkedet, uden at sådan forholde sig bare en lille bitte smule til politik. Så beklager Peter, men vi skal jo også lige sådan runde det på en eller anden måde, fordi der sker jo altså også rigtig mange spændende ting i den politiske verden. Der er midtvejsvalg i november i USA. Xi Jinping skal også til, hvad hedder det, partitopmøde, tror jeg, man kalder det derude, ikke? Til efteråret, hvor han skal vælges for tredje periode. Det skal han jo nok blive, men ikke desto mindre, så er der altså nogle af de her store politikere rundt omkring i verden, som også har en dagsorden om at blive valgt igen. Kan det komme til at spille ind på deres sådan måde at føre politik på, og dermed aktiemarkedets udvikling? Ja, altså konkret i forhold til Kina, så starter der har vi jo hele tiden sagt, at Xi Jinping kommer til at føre, som man kan sige, sådan i citationstegn, anti-aktionærvenlig politik frem til partikongressen i oktober i år. Der kommer til at være fokus på det her common prosperity, altså at vi skal dele ud af velfærd og så videre, og det tror jeg bare vil give et investeringsklima, som ikke nødvendigvis taler sådan rigtig meget for kinesiske aktier. Det kan være så grueligt fejl, men det er i hvert fald vores sondring af situationen. I USA, der bliver det jo meget spændende. Se, nu havde vi jo Donald Trump, der lige pludselig stillede sig op for første gang, siden han forlod, ikke, og tordnede igen og sådan noget, og han spørger jo hele tiden i baggrunden, og der er jo mange politiske analytikere i USA, der ligesom spår, at det her midtvejsvalg virkelig altså kan ende lidt i en minikrise. Altså fronterne er virkelig trukket kraftigt op i USA, og måske midtvejsvalget kan lede til en situation, hvor vi får en eller anden sådan stillestandssituation, hvor der ikke rigtig kan føre så meget politik. Altså man kan sige, demokraterne har jo kørt en reformagenda og har prøvet, og nu de prøver på den her meget, meget store, den her store investeringsaftale i hus også gennem kongressen og sådan noget, men det ser ud til at være lidt svært og sådan noget, og det kan jo vise sig faktisk, at midtvejsvalget ender med, at vi får sådan et gridlocked kongress igen i USA, sådan at reformtempoet, det, det forsvinder. Så det er jo nok det, man skal holde øje med. Det skal man holde øje med. Og så nævnte du jo altså Indien, og jeg tænker, verdens største demokrati med Modi i spidsen. Altså, han er vel også en mand, som nogle gange har taget nogle valg, der sådan har overrasket os. Der var dengang der, det er nogle år tilbage, ikke, hvor han lige pludselig fjernede nogle af de største pengesedler ude i Indien, så folk lige pludselig ikke kunne betale med de der pengesedler mere nogle steder. Altså, den der risiko, der er på det politiske system ude i Indien, hvordan har du det med den? Jamen, den lever man jo med, når man investerer i emerging markets. Altså, det har været lidt skuffende, at de har rullet den her landbrugsreform tilbage, fordi den er egentlig ret afgørende, men altså i det hele store billede, så er den store drivende faktor for Indien, det er, at der vil komme mange flere udlandske investeringer. De åbner deres økonomi langsomt op, og de har den her urbanisering, som foregår i et vanvittigt højt tempo, og det er bare for kraftig en effekt. Og så tror jeg, at det, man skal holde øje med i forhold til aktiemarkedet, det er, det, der sker lige nu på det indiske aktiemarked, er præcis det, der skete i midtnullerne på det kinesiske aktiemarked. Det kinesiske aktiemarked i midtnullerne var præget af de her store energi- og statsejede selskaber, og langsomt fik du Alibaba, du fik Tencent, du fik alle de her teknologiselskaber ind, som blev motoren bag de her høje afkast i Kina. Og det er præcis det, der er ved at ske i Indien nu. Du har mange af de her store teknologiselskaber, de begynder nu at blive børsnoteret i Indien, og de begynder på den her rejse. Det vil sige, når vi kigger 10-15 år ud i fremtiden, så vil det indiske aktiemarked og den vækst, der har været i deres aktier, vil være blive drevet mere og mere af deres store teknologiselskaber. Og det er jo det, der er det interessante. Man skal ikke kigge på, hvor pukken er nu. Vi skal jo kigge, hvor pukken er på vej hen. Og det der er nøglen, det er, at det indiske aktiemarked kommer til at ændre sig radikalt mod en teknologisk retning. Og de er altså ret godt med, skulle jeg helt sige, på den front. Ja. Spændende verden, vi lever i, Peter Gangry. I går der væltede det ind med spørgsmål her på vores sms, der handlede om Rusland og Ukraine-krisen, og den mulige krig, som man kan godt være lidt bange for, at der kommer krig der i hvert fald. Hvordan tænker I om den der lidt, ikke lidt, meget betændte situation, der er der? Ja, det er jo en geopolitisk risiko, som kan få aktiemarkedet til at sætte sig, men altså, det er jo svært som investor at forholde sig til. Altså, det kan jo komme som en tyv om natten, hvis konflikten den lige pludselig eskalerer. Altså, hvis man gerne vil have noget historisk kontekst og en analyse af situationen, så kan jeg faktisk meget anbefale Niall Ferguson, som jo er ham her skotten, som er historieprofessor på Harvard University. Han har skrevet en relativt stor skriv på Bloomberg.com her for nylig, jeg tror det er en uges tid siden, så jeg synes, hvor han bejdskriger sig meget godt op Putins tanker og hele scenariet omkring, hvad der foregår, og det er en tilspidset situation, og det kan meget let ende med, at Rusland de rører på sig. Og det interessante i europæisk sammenhæng her, det er jo, og det er jo der, hvor det begynder at blive interessant, ikke? Det er jo, at EU eller Tyskland bliver jo ved med at stille sig på hælene og lave veto mod, at man giver for meget hjælp til Ukraine, fordi de jo de er så afhængige af gas for Rusland, ikke? Eftersom de har lukket stort set alle deres atomkraftværker ned. Og det går så tilbage til energipolitikken, ikke? Altså EU-kommissionen vil gerne have, at atomkraft skal have det her grønne markat, og det er specielt Frankrig, der slår på trummen for det, men tyskerne, de siger nej hele tiden, så der foregår et eller andet internt i Europa, hvor man simpelthen ikke er enig, både geopolitisk, men også hvad der skal ske sådan energipolitisk her på den ene eller lange bane. Det virker som om, hvis du spørger mig, at Tyskland begynder at blive mere og mere isoleret internt i EU i forhold til deres holdning. Ja. Så, men når det her ellers sagt, så det er svært som investor at forholde sig til. Jeg tror, man bliver nødt til at have de lange briller på, og hvis der sker noget, jamen så sker der noget, og så må vi tage ind derfra. Men igen, hvis man har en portefølje, som er balanceret, jamen så kan man ikke gøre ret meget andet. Okay. Niall Ferguson, N-I-A-L-L Ferguson, hvis man selv er interesseret i at gå ind og google lidt om ham, så kan man altså finde ham ude på nettet. Peter, lad os lige, altså, tiden løber fra mig, kan jeg se, ikke? Men altså, jeg kunne godt tænke mig, du var sådan ikke så lun på Europa, kunne jeg godt høre, når du talte investeringer. Du er sådan mere, heller mere over mod de amerikanske aktier, eller taler i hvert fald mere om deres styrke, så vidt jeg tolker dig. Vi har altså også et Europa, som du netop er inde på, der sådan står også et spændende sted, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. Altså, ny kansler i Tyskland, et præsidentvalg også i Frankrig lige om lidt. Og så altså en Mario Draghi, som måske ikke, så vidt jeg ved, er det ikke besluttet nu, om han skal være præsident, eller vil stille op til præsidentvalg i stedet for at være premierminister. Så altså også nogle interessante udviklinger der. Europa, som investeringssted. Hvordan har du det med det, sådan, hvis vi lige skal kode det ned til en markedterning? Ja, jamen altså, jeg sad bare lige og kiggede på tallene i går, og som, altså, hvis du kigger på udbytter og tilbagekøb af egne aktier, altså det i pengestrøm, der kommer tilbage til investorerne, så har det været en enorm skuffende rejse for det europæiske aktiemarked som helhed over de sidste 10 år, hvor det har været bragende godt for det amerikanske aktiemarked, drevet af de her abnorme overskud, der er i de amerikanske virksomheder, altså delt for teknologi. Jeg har helt sådan den holdning, at hvis der findes nogle rigtig interessante selskaber i Europa, vi har en del af dem i Danmark og i Sverige, faktisk også i Norge. Jeg er af den holdning, at når man investerer i Europa, så skal man lede med lys og lygte og simpelthen håndplukke nogle af de her guldselskaber, vi har i Europa, men man skal ikke købe en bred eksponering gennem en ETF i Europa. Altså det kan man slippe afsted med MSCI World og S&P 500 i USA, men man skal ikke gøre det i Europa. Der skal man simpelthen have arbejdstøjet på og finde de gode selskaber. Sådan, der skal graves dybt. Nå, Johan, han har skrevet ind til os, Peter. Lad os lige komme omkring et spørgsmål her fra lytterne. Han skrev, sidste år, der så vi kun 4 amerikanske hedgefonde, der var i stand til at levere højere afkast end S&P 500. Hvorfor skulle 2022 være anderledes? Jamen, det der er et godt spørgsmål. Hvorfor skulle det være anderledes? Jeg ved ikke, jeg nærer heller ikke særlig høje tanker, nødvendigvis, om mange hedgefonde. Altså, de over en bred kamp har jo gjort det virkelig, virkelig dårligt. Så det ved jeg da ikke, hvad der skulle være et godt argument for det. Jeg tror stadigvæk, at hvis man er mere aktiv, så bliver det et interessant år. Det har jo været, man kan sige, fra vi bundet ud, pandemien i marts måned, og så gik opad, der har vi jo bare ligget konsekvent, stort set, og haft stærk momentum. Det er typisk ikke et markedsmiljø, som er til fordel for mange hedgefonde. Så jeg tror bare, at i år bliver lidt anderledes. Altså jeg tror simpelthen ikke på, at vi kan få et 20% år igen i globale aktier. Så det igen, som jeg siger, der bliver meget mere sektorrotation, der bliver meget mere frem og tilbage, og inflationsspørgsmål og geopolitik, og der kommer til at være meget mere gynger og karuseller. Der bliver mange flere muligheder for den aktive investor. Ja. Og uanset om man er hedgefond eller man er privatinvestor, for den tids skyld. Jeg så også en opgørelse over, hvordan langt de fleste hedgefonde altså ikke havde været i stand til at slå S&P 500. Det havde en stor del af kongresmedlemmerne så til gengæld været, den fra den amerikanske kongres, så det er jo sådan lidt tankevækkende. Nå, Peter, Johan fortsætter lige en lille smule her og spørger, om I tager øget risk i år? Hos aktier? Øget risiko? Nej, vi har samme indgangsvinkel til det. Vi har samme indgangsvinkel til aktiemarkedet. Vi er positive. Man skal være overvægtet i forhold til obligationer, men det er kompositionen i din aktieeksponering, som skal laves om. Du skal simpelthen have nogle ting ind, som kan give modvægt til de her teknologiaktier, som vi snakkede om tidligere i udsendelsen. Glimrende. Og så fik jeg simpelthen presset citronen lige til det sidste. Peter Garnry, vi bliver nødt til at slippe dig, men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig denne tirsdag. Det var en fornøjelse. Ha' det godt. Tak. Hej. Så vidt altså Peter Garnry, der er chefstrateg ude i Saxo Bank. Altid spændende at tale med, Lars Persson. Vi vender tilbage til det aktuelle marked. Lad os tage en tur rundt der og se, hvad der sker, Lars Persson. Ja, der er ikke så meget at roe hurra for. Altså, olieaktierne har det lidt godt i Norge, men ellers så er det blodrødt, det er overdrevet. Men altså, vi er nede med 1% hele vejen rundt i Europa. Så der er ikke så meget at komme efter. Det blev ikke turnaround Tuesday den her gang. Det blev bloody Tuesday også. Så lad os lige kigge på, hvordan Midtzone har det. Ja. Fordi der er lyttere, der skriver og spørger, hvordan at, du ser på Midtzone lige nu. Du har nævnt den for et par uger siden, at det var en købsmulighed. Hvorfor bliver den ved med at falde? Jamen, det er fordi, de har nedjusteret. Det er jo fordi, at de havde det ret skidt. Det nævnte jeg faktisk også. Der var sådan en turnaround på vej, men de er ikke rigtig lykkedes, fordi deres råvarepriser stiger. Så nu skal de virkelig smøge ærmerne op og lave en turnaround. For nogle år siden var det en, der købte en hel del mærkevarer, sådan så at de fik et bredere portefølje. Men det er de gået i stå med de sidste halvanden år, så de havde en ret dårlig kursudvikling fra april til december. og hvor man sådan havde håbet på, at de var i gang med den her turnaround, men det er ikke rigtig lykkedes i fjerde kvartal, så det skal de virkelig arbejde på i 22, så vi må satse på, at de kommer tilbage på pinden igen. Så lige nu ser den halvskidt ud. Så, har jo penge på lommen, Lars Persson, så vidt jeg ved. Har du brugt nogle af de der 40.000 plus, står der og vipper? Nej, altså alle flere af de store indeks går i minus, så man skal jo, og det er Peter jo rigtig ret i, vi skal jo ud og finde de gode investeringer, men det haster ikke, specielt heller ikke sådan en dag som i dag, jo, så man skal huske at gå lidt kontant en gang imellem, eller i hvert fald have lidt kontant, og så er der nogen, der siger, men så betaler jeg rente, men i forhold til, hvad markedet nogle gange kan give af udsving, og vi også har oplevet, så synes jeg, at de få renter, man betaler der til banken, det er jo ingenting, så det skal man lige huske. Det skal man lige huske en gang imellem. Yes. Vi elsker det. Lars Persson, vi sætter et punktum der. Yes. Tirsdagens millionærklub er slut. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken er 9. Tusind tak, fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.